Middernacht, het begin van vrijdag 29 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het Erasmus MC in een e-mail gewaarschuwd voor student Fouad L, die de afgelopen dag in Rotterdam 3 mensen doodschoot. De mail is door L gepost in een webforum. Het OM schrijft erin dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling en dat hij zou lijden aan alcoholverslaving en depressies. Ook waren in zijn telefoon rechtsextremistische afbeeldingen gevonden. Het OM werpt de vraag op of L wel geschikt is om arts te worden. Op het webforum klaagde L dat hij door zijn opleiding werd gesaboteerd. Ook hekelde hij zijn buurvrouw die filmde hoe hij een konijn mishandelde. Mogelijk is zij de vrouw die door L werd doodgeschoten. De politie onderzoekt of L bij de schietpartijen heeft gehandeld uit boosheid. De afdeling toeslagen van de Belastingdienst heeft jarenlang extra opbrengsten gegenereerd door extra streng te controleren op fraude met toeslagen. Dat zei de directeuren tegenover de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Als een jaarlijks doel niet zou worden behaald, werden potentiële fraudeurs onderzocht bij wie mogelijk meer te halen viel. RTL Nieuws en Trouw onthulden deze praktijken eerder al. Vooral na de zogenoemde Bulgarenfraude in 2013 sloeg de wetgeving op hol, zei een oud-directeur toeslagen. Hij zegt zijn politieke bazen te hebben gewaarschuwd voor de gevolgen. Maar daar hield hij mee op omdat er naar eigen zeggen niet naar werd geluisterd. In de Eredivisie heeft AZ de afgelopen avond 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 5 overwinningen van de Alkmaarders. Voor AZ scoorde Pavlidis zijn 8e doelpunt van het seizoen. AZ staat nu 2e achter PSV. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en westen van het land wat regen. Minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een overwegend grijze dag met soms een bui. Later klaart het vanuit het westen op en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen hebben altijd een oordeel. En het is altijd achteraf. Maar als je er middenin staat, als je niet weet wat de dag van morgen brengt, zoals niemand van ons dat weet, dan weet je van de hond zijn kloten. Dit zijn regels uit de nieuwste film van mijn gast van vannacht. Regels die, waar je je ook bevindt in de tijd, waar zijn. Vannacht ga ik in gesprek met Tim Milans. Hij is regisseur van films en series. Van het Vlaamse Cordon bijvoorbeeld, van het Frans-Britse De Tunnel en van de BBC-serie Peaky Blinders. In 2019 maakte mijn gast zijn debuut als speelfilmregisseur met De Patrick. Een tragicomedie over een man die met zijn ouders op een natuuristencamping woont. En nu draait Will in de bioscopen. Een speelfilm over de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jeroen Olieslagers. Een onderdompeling in de tijd van toen is het. Een onderdompeling in verzet en collaboratie, in goed en fout. En een onderdompeling in niet weten wat het dag van morgen brengt, in van de hond zijn kloten weten. Mensen hebben altijd een oordeel en het is altijd achteraf, klinkt het in de film. Mijn gast van vannacht laat je voelen hoe waar dat is. Tim Milans is geboren in 1979. Welkom. Fijn dat je er bent. Will lag al een tijdje op jou te wachten. Ja, dat begreep ik. Ja. Want Jeroen Olieslagers had het al voordat dat hij het gepubliceerd had aan jou gestuurd. Ja, heeft een berichtje naar mij gestuurd. Dit wordt je volgende film. En ik wist van niks. En dan heb ik het boek gelezen. Waarom dacht hij dat? Ik heb met Jeroen ooit een poging gedaan en een ander boek van hem te adapteren. En we hebben elkaar heel goed leren kennen. Adapteren is wat wij verfilmen noemen. Ja, klopt. En ik was er veel te jong voor. Maar we hebben elkaar echt best wel goed leren kennen. We zijn een soort van creatieve bloedverwanten. We begrijpen elkaar. We begrijpen wat we niet kunnen zeggen. Dat is iets heel bijzonders. En ik heb het boek gelezen. Het was fantastisch. Wat hij in het boek doet, is mijn grootouders terug jong maken. Of ik heb nooit kunnen denken dat mijn grootouders ooit jong zijn. Nee, grootouders zijn altijd oude mensen altijd geweest. Altijd oud, maar echt jong en bronstig en vol ambities en leven. En dat kwam echt in het boek naar boven. Dat vond ik heel bijzonder. Maar het riep ook heel veel vragen op. Ik had wel een fascinatie over de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht altijd, waarom wil ik dat nu per se vertellen? Ik denk, toen ik twee kinderen kreeg, had ik ineens iets van, ja, het is toch belangrijk dat ik het vertel. Het boek en de film, denk ik, ook nodigde uit voor een gesprek tussen generaties. En bij mij was natuurlijk altijd de vraag van, wat hebben mijn grootouders gedaan in de oorlog? Of wat hebben ze niet gedaan? En wat zou ik gedaan hebben? Moest ik in hun schoenen staan? En dat zijn allemaal vragen die mij opwerken. Maar natuurlijk ook vragen waar ik bang ben. Vragen die mijn kleinkinderen misschien aan mij ook zullen stellen. Waar was jij toen het misging? Waar was jij toen het misging? En ik denk dat er zijn heel veel problemen in de wereld die ons starten. En grote beslissingen die gemaakt moeten worden. Wat we weten van de Tweede Wereldoorlog... Ik ga nu even terug in de tijd. Wat we weten van de Tweede Wereldoorlog, toch, en ik spreek over Vlaanderen, ik weet niet hoe dat het in Nederland was, dat ongeveer 10% collaboreerde en 5% in het verzet zat en 58%... 85, excuseer. Erbij stond en ernaar keek. En die grote middenmoot, ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat heeft mij waanzinnig gefascineerd. Als ik research was aan het doen. Ja, en dan neemt mij dan terug naar het gesprek met mijn kleinkinderen, denk ik dan, van wat heb jij gedaan? En ik denk dat ik hetzelfde antwoord moet geven. Ik vrees dat ik hetzelfde antwoord moet geven. 85% zijn. Ik denk dat ik bij die 85% wel zit, ja. De film speelt bij... het gaat over onder andere de Antwerpse politie. Mm-hmm. De tijden van de Tweede Wereldoorlog. Waarvan een deel ook collaboreerde met de Duitsers. Ja. En er zitten twee mannen, Wilfried Wils en Lode. Mm-hmm. En die, waarom gaan zij bij de politie Antwerpen? Ik denk, dat is een goede job. Zo simpel en, is en, het. En ik denk, als je bij de politie denkt gaan werken, dan moet je niet naar Duitsland om te gaan werken. Heel veel mensen werden toen naar Duitsland gestuurd om te gaan werken. Dus zij geraakte erin. Bij Wil is het natuurlijk omdat zijn vader bij het stadhuis werkt. Dat is natuurlijk al een link. En Loden is er ook in geraakt. Misschien via zijn vader of misschien connecties die hij heeft binnen het verzet. En dan krijgen ze een opleiding en dan vlak voor ze beginnen... Dan zingt, wat is het, de wachtcommandant, heet dat zo? Ja. Die, het liedje Ik zag twee beren. Ik zag twee beren en op het einde van het liedje is natuurlijk hihihi, hahaha. Ik stond erbij en ik keek ernaar, wat eigenlijk veel betekent in die tijd. Hij wil eigenlijk die jongens beschermen. Ja, het is een waarschuwing. Het is een waarschuwer, probeer u niet te hard te moeien. Fluit een keer op je fluitje, maar moeit u vooral niet. Proberen niet tussen te komen. Kijkt. En dat is een soort bescherming voor die jongens. Maar krijgt natuurlijk wel een andere connotatie naar het einde van de film toe. Ja. En dag één gaat het eigenlijk al mis. Voor de jongens. Want ze lopen een nazi tegen het lijf. Ja. Moeten mee naar een... En ze moeten ineens meegaan. En dan wordt de film een soort thriller. Dan komen ze aan een appartement. Die veldcommandant, die is alleen. En in Antwerpen is natuurlijk de stad van de diamanten. Is veel geld te verdienen. Dus die is natuurlijk op zoek naar diamanten bij Joden. En die klopt daar aan, op zoek naar geld. En ze moeten de wacht houden bij de deur. En er is onmiddellijk een moeder die haar kind wilt afgeven bij de buren. En dan onmiddellijk is er al een vreselijk dilemma. Wat moet ik doen? Moet ik erbij staan en naar kijken. Het kind wordt afgegeven bij de buren. De buurvrouw ontvangt het kind, doet de deur dicht. En even later zegt de man van... Ik heb nu besloten dat ik eigenlijk dat kind niet wil. Want ik vind het te gevaarlijk en zet het kind terug buiten. En dan is er weer het dilemma van... Moet ik het kind dan zelf opvangen? Moet ik het kind terug... Het is waanzinnige keuzes die gemaakt moeten worden in zo'n totaliteit. De hele tijd. De hele tijd. En zo blijft de film gaan. En een paar minuten later is die nazi dood. Ah ja, maar dat mag je niet vertellen, hè? Oh. Oké, okay, sorry. Nee, het zit helemaal aan het begin van de film. Ja. Echt. Oh, wat gemeen van jou. Nee, dat mag ik best vertellen. Ja. Dit zat overigens niet in het boek. Ja, dat hebben we veranderd, ja. Dus ik denk, ja... Moet een boek trouwens, of een film trouwens zijn aan het boek van jou? Helemaal niet. Nooit. Ik probeer wel de essentie van waar het boek over gaat, of de premisse van een boek, probeer ik wel te vatten. Maar ik denk, film is zo'n ander medium. Je kan niet een blad lezen en denken van hoe gaan we dat nu verfilmen? Het is een ander soort DNA. Het is echt een keuze dat ik heb gemaakt. De keuze die ik heb gemaakt is om een hele spannende thriller te maken. Waar je een uur en 50 minuten op het puntje van je stoel staat. En dan begint het contemplatieve gedeelte eigenlijk. Als je naar buiten komt. Veel mensen zeggen, de film begint pas als hem gedaan is. Het nadenken. Natuurlijk, wat het boek doet, is de hele tijd reflecteren op de moment zelf. Dus een oude man die terugkijkt op het verleden. Dat zit er ook niet in. Dat heb ik in de film er bewust uitgelaten. Eén, omdat ik een snelle film wou maken voor een heel breed publiek, omdat ik vond die thematiek moet voor een heel breed publiek zijn. En het contemplatieve, het nadenken is soms een tragere vertelling. Maar ik wou dat contemplatieve er wel heel sterk in. Dus ik heb geprobeerd om op dergelijke manier te eindigen dat het je wel bezighoudt voor hopelijk een tijdje en dat het toch wel een dialoog ging. Wat ik een beetje het idee had, het is een film zonder oordeel van jou. Dus het is niet, je schaart je niet aan één kant. Je laat de hele tijd zien, ja, het zit zo, maar ook zo. En ook zo. Ja. Ja, dat heb ik bewust gedaan, ja. Ik denk... Ik probeer mij politiek neutraal te houden. Omdat inderdaad, als je er middenin staat, zoals het begin van de tekst, en je weet echt niet wat de dag van morgen brengt, dan weet je eigenlijk heel weinig. En dan daarna, wanneer dan daarna komen de oordelen. Ik denk dat we een paar dingen heel duidelijk moeten weten. En ik spreek nu terug over Vlaanderen. Is dat in 1942, wanneer dat de film zich afspeelt, het quasi ondenkbaar was voor de mensen toen dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Die waren zo sterk. Ja. Ja. En wij kijken daarmee een blik van Auschwitz en D-Day naar terug. En dat is natuurlijk een foute bril die we op hebben als we naar die tijd kijken. En dan begin maar te denken. Hè. Je hebt twee kinderen. Welke risico's ga je nemen? En ik nodig eigenlijk iedereen uit om... Dat is een oefening die ik gedaan heb, om een blaadje papier te nemen en eens op te schrijven voor waar je wilt sterven. Daar is goed over na te denken. Ik wil sterven voor mijn kinderen. We sterven voor mijn partner ook. Wil je sterven voor je vrienden? En voor welke vrienden? Schrijf die eens op. En dan komt de vraag, wil je sterven voor je land? Ja, moeilijk. En? Ja. En dan wil je sterven, nu komt het interessantste, wil je sterven voor democratie? Wat mij betreft eerder dan voor een land. Ja, ik volg jou daarin. Ja. Natuurlijk in Oekraïne, dat is wat er in Oekraïne nu is aan het gebeuren. En dat zijn allemaal, dat zijn allemaal zaken waar veel generaties over hebben moeten nadenken. De oorlogsgeneratie heeft daar moeten over nadenken. De generatie daarvoor. Zoveel oorlogen in Europa geweest dat eigenlijk elke generatie erover moet nadenken. Ik denk de naoorlogse generatie, dat mijn ouders zijn daarvan gevrijwaard geweest. Wij eigenlijk ook. Maar ik heb wel schrik dat dergelijke vragen terug naar boven gaan komen. En die schrik zit een beetje in die film. Yeah. Een persoonlijke schrik. Voor mij is dit geen historisch drama. Het is een drama van nu. Ja, en ik denk dat veel historische films eigenlijk meer vertellen over de periode waar dat ze in gemaakt zijn dan de periode waar dat ze naar refereren. Ja, ik denk bijvoorbeeld Platoon voel je heel hard de post-Vietnam jaren 80. Ja. Ik zet daar Saving Private Ryan naast, dan voel je het prachtige imperialisme van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten kan alles en alles aan, wordt geglorieerd. Ik denk als mensen binnen 200 jaar geschiedkundig gaan terugkijken naar deze film, dat dit perfecte window helemaal 2023. Into, helemaal 2023. Ja, ik natuurlijk. Er zijn die waanzinnige dilemma's over... Over... Jij zegt net, jouw grootouders moesten terugkijken, maar deden ze dat? Wat vertelden zij jou over die oorlog? Bitter weinig beelden. ik kreeg beelden voorgeschoteld. Ik kreeg geen... En ik spreek, dit is mijn geval. Ik kreeg geen narratief verhaal. Ik kreeg geen... Dingen werden niet geconnecteerd. Ik kreeg het beeld van mijn grootmoeder is gevlucht en bombardementen die er waren en dode mensen langs de kant, een dode soldaat met een hoofdwonde. Zijn bombardementen op Morsel geweest door de Amerikanen. Kinderbloed dat door de straten. Een bloedvlek tegen de muur. Het soort trauma's die op hun netvlies gebrand waren, die ze kwijt wouden. Ik denk natuurlijk werden ze psychologisch nog niet zo begeleid als dat nu mogelijk zou zijn. Maar ze wouden het kwijt. Ze wouden het ook met mij delen. En dan werd er geen context gegeven. En wat vond jij daarvan? Ja, ik zat daarmee open mond naar te kijken. Ja, dat te luisteren dan. Maar ja, als spannende kind, oorlogsverhalen? Ja, ik vond het vooral vreemd dat ze daar geen context aan gaven. Dat vond ik vreemd. Maar hoe was dat dan? En waarom is dat dan? En waarom geefde mij nu het gruwelijkste beeld? Want hele lieve mensen die mij helemaal niet wouden traumatiseren of doorgeven. Maar ik denk van, ze zijn het zelf aan het verwerken. Je voelt het als je met mensen praat die iets nog niet verwerkt hebben na een auto-accident of iets traumatisch. Dan gap ze het eruit, dan komen er beelden naar boven, dan is er geen context. Dat voelde ik vooral. En dat heb ik ook gebruikt tijdens de film. Die traumatische ervaring, die beelden die naar jou toe komen zonder dat je het hebt gevraagd. In de film heb ik geprobeerd alles te filmen door die blik van die man van 80 jaar die terugkijkt op zijn jaar, en welke beelden zijn. En hebben eigenlijk de verhalen van mijn grootouders mij heel hard geïnspireerd. Van de ergste verhalen. Ja, en je ziet het ook, als je de film ziet, gaan we ook inderdaad naar die bloedvlekken. En naar die. En dikwijls is hoe dat je het herinnert misschien extremer of subjectiever dan wat de realiteit was. Ik vond het soms best wel heftig dat ik eigenlijk even weg moest kijken. Ja, en dat is daarop geïnspireerd van. Dat is traumaverwerking en dat is geïnspireerd op die verhalen van mijn grootouders. Want ik heb het boek doet, is een oude man die reflecteert. Ik heb die oude man weggelaten in de film. Ik ben gewoon bij die jonge man gebleven. Maar het was altijd voor mij wel die oude man die naar zichzelf was aan het kijken. Of naar die trauma's was aan het kijken. En daar waren de verhalen van mijn grootouders wel een inspiratie. En ze hebben gewoon het allerergste gezien, die ogen. Ja, en opnieuw, ik spreek hier over de geschiedenis van Antwerpen. Wat ik laat zien is nog geen duizendste van wat er allemaal gebeurd is. Soms denk ik van het is bloederig, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En dat ik het zo heb laten zien. En dat ik niet probeer te maskeren of zand over te gooien. Aan het einde van de film, en dit wordt weer geen spoiler, echt niet. wordt er gezegd, en achteraf werd er zoveel mogelijk gezwegen. Werd het dag van gisteren direct geschiedenis. Want je moet voort, zo werd er gezegd. Je kunt niet anders. En het is nog waar ook, je kunt niet anders. Ik denk ook wel dat, nou ja, als je kijkt naar het voorbeeld van je grootouders. Ja, er mocht ook niet geen context aangegeven worden of opgereflecteerd worden. We moesten gewoon door. Ja. Het is eigenlijk wel een tekort ook. Ja, ik denk ook dat je naar Vlaanderen moet kijken. Er werd echt gezwegen. Hier ook, hoor. Ja, dat zal wel. Ja. Ik kan niet in die plaats. Maar ik heb wel het gevoel dat jullie beter praten dan Vlamingen. Over de dingen soms. Misschien niet over die context. Ja, die naoorlogse jaren was wederopbouw en doorgaan en vergeten. Het was heel naar, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Want het was heel naar. Ja. Ja. Dus we gaan er ook niet over leren op die manier. Ja. Dat is helemaal waar. En ik moet ineens denken aan een gesprek tussen mijn grootmoeder en mijn moeder. Toen mijn broer gestorven was. Mijn moeder was het natuurlijk helemaal kapot. En na 2 weken zei mijn grootmoeder van... Je broer is heel jong gestorven. Ja, hij is jong gestorven. En mijn grootmoeder, herinner ik, die zei van... Nou heeft het lang genoeg geduurd, 2 weken. Nu gaan we verder. Oké? Okay? Ja, zij wist niet beter waarschijnlijk. En dat is die oorlogsgeneratie, hè? Dat vertelt alles over die mensen. die ene zin die ik mijn grootmoeder tegen mijn moeder hoor zeggen, dacht van, dat is het. Dat is de mentaliteit. Voort en niet verwerken. En gaan en zwijgen. En dan gaat het op een gegeven moment ook gulpen. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar wat ik me ook wel eens afvraag, of dat ook niet we onszelf daar niet tekort mee hebben gedaan. En er, nou ja, ik weet ook niet of je lessen kan trekken uit zoiets. Maar enige contemplatie zou wel goed geweest zijn. Ja. Ja, op zich. Ik. Ja, het is een... Absoluut. Er is niet gepraat. En de vraag is natuurlijk ook van... waarom is er in Vlaanderen... heeft het zo lang geduurd dat er een oorlogsfilm uitkomt? Ja, jullie zijn er niet zo van, hè? Ik denk, jullie doen het... elk jaar komt er wel een uit. Zeker. Dit is bijna 40 jaar... voordat er een oorlogsfilm uitkomt. Wil, een Vlaamse oorlogsfilm. En hoe kan dat dan? Willen de mensen het niet zien? Misschien wat jij zegt, omdat er zoveel mogelijk wordt gezwegen. En nog altijd wordt gezwegen. Kan. Of het kan ook een budgetair ding zijn dat jullie gemakkelijker geld kunnen verzamelen. Ja, dat is het saaie antwoord. Nou ja, nee, je hebt wel een film gemaakt met heel grote decors en heel veel figuranten. Ja, ja. Maar, ja. Het was, ik heb echt mijn stoute schoenen aangetrokken. En ik heb gezegd, van ofwel maak ik de film zo, ofwel maak ik hem niet. Dus ik vond het ook niet... En dat heb ik ook tegen mezelf gezegd, van ik vind het niet erg als ik eruit stap. Ofwel is het zo, zoals ik het wil, ofwel is het geen film. En dan zei ik van, oké, we gaan het proberen. Maar dat was inderdaad wel, ja... Als je dat kunt zeggen... Van, ik vind het niet erg als het niet gemaakt wordt. Maar dat vond ik ook niet erg als het dan niet gemaakt wordt. Vrijheid is dat. Ja, dan vrijheid. En dan gebeuren er wel dingen. Dat is de kracht geweest om deze film te maken. En dat het zo groot en veel moet... Heeft dat ook de reden dat je een groot publiek wil trekken? Ja. Hetzelfde als dat het niet klein... Nee. Ja, maar het is altijd hetzelfde. Hè. Dan zijn er minder figuranten, dan zijn de decors minder interessant. Dan begin je te zien aan alle kanten. Dan wordt er herschreven zodanig dat er de sets kleiner worden. Knibbelen. Ja, dat probeerde ik te vermijden. Ja. Je hebt ook in Polen gedraaid? Ja. Want dat lijkt op Antwerpen. Ja, vreemd genoeg wel. Ik kon Antwerpen 42 niet vinden in Antwerpen. Dus er was gewoon te veel veranderd, te veel herbouwd, te veel H&M's en Albert Heijn's. Dus we zijn moeten zoeken naar andere plekken. Zeker als je maar interessante camerabeweging wou maken. En dan hebben we in Polen een soort van vreemd genoeg, toevallig een eenvormige architectuur gevonden rond de eeuwwisseling daar. En het lijkt gewoon heel hard op Antwerpen na 42. Ik heb natuurlijk heel veel research gedaan. En dat was heel vreemd. Ik draaide de Terlistraat, waar dat de grote razzia die zich afspeelt op het eind van de film, is gewoon twee straten achter waar ik woon. Ik ken die straat heel goed. Nu, door die film te draaien, heb ik research gedaan en alles wat zich daar in die scènes afspeelt, is ook echt gebeurd. Dat was een rasje waarbij Joodse mensen werden opgepakt. Ja, Joodse mensen werden opgepakt, ja. En ik kon het daar niet draaien, omdat het niet te weinig 1942 was. En dan zijn we die scène in Polen gaan draaien. En dat was op een half uur rijden van Auschwitz. Dus onmiddellijk kwam die deportatie... Ik draai hier een scène vlak bij Auschwitz. En hier moesten ze heen, draai ik, zijnde een straat, de plek waar ik woon. En op een vreemde manier kwam het allemaal samen. Er waren heel veel schizofrene momenten tijdens het draaien, waarin je ineens van de dingen bewust wordt en dat je denkt van, wauw, er toch heel stil van wordt. Is dat zwaar dan? Het is heel schizofreen. Het is niet te vatten. Het is niet te vatten. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is de sequentie in de cinema waar je fascisme voelt ontstaan. Dat is zo'n beetje de kristalnacht van Antwerpen. Waar dat in een cinema eeuwige Joden wordt gespeeld en daarna leidt dat tot een soort razzia op de nabijliggende synagoge. Ja, je ziet mensen, ze worden opgeruid in de bioscoop. Ja, en die worden eigenlijk volledig opgeruid. Ik was bang van die scène, omdat ik denk van figuranten kunnen dikwijls heel goed acteren, maar ik dacht van dit is zo belangrijk om dat juist te zetten, om te voelen van de razernij en de opgewondenheid. juist te zetten. En heb ik gevraagd aan de spionkop van voetbalclub Antwerp. Wat is een spionkop? Dat zijn de vriendelijke woord voor de hooligans, mm-hmm, van de voetbalclub. Spionkop is een vriendelijk woord. Vriendelijk, ik weet het niet. Maar voor alle duidelijkheid, zitten veel Joden bij. Ik wil die helemaal niet betichten van een of andere politieke voorkeur. En dat meen ik. Maar die zijn wel gewoon om elke zondag of zaterdag vreselijke dingen te schreeuwen. En een soort adrenaline vrij te laten. Zichzelf op te fokken. En zichzelf tot volledig op te fokken. Dus ik dacht, die gaan het kunnen. Dus ik heb 200 tot 250 man naar de cinema gebracht. Heb jij het telefoonnummer van alle spionkoppen van Antwerpen? Ja, dat is via vrienden die daar af en toe naar de voetbal kijken. En kan jij vragen. En die vonden het leuk. Die wouden wel hun eigen bierkraag meenemen. En er werd al om 10 uur 's morgens gedronken. En die begonnen en moesten Heil Hitler en de meest vreselijke dingen schreeuwen. En die deden dat bijzonder goed. En ik was aan het draaien en ik kreeg... Ik had een heel dubbel gevoel zijnde van... Dit is fantastisch. Dit is voor goud. Je film, voor ja. mijn film. Dit wil ik. En tegelijkertijd had ik dat gevoel van... Het is eng goed. Dat kan hier zo plots terug beginnen. Beschaving is maar een dun laagje vernis. Dit kan een gevoel. En ik, ja, er was bijvoorbeeld de monteur, zijn kind was erbij. En die was 17 jaar. En die was echt opgewonden van wauw. Ik dacht, maar jongen, je weet niet wat je allemaal aan het zeggen zijn. En dan inderdaad vanuit zijn ogen kijken en denken van wauw, al die mannen in hun prachtige Hugo Boss pakken die passeren. Ik ben zelfs zo onzeker als ik weet nu wel rond die leeftijd. En die zeggen wat je moet dromen. Die zeggen wat je moet denken. Ja, ik maak mij zorgen. Ja. Ja, we zijn beïnvloedbaar. Ah ja, ongelooflijk. Ben jij anders gaan denken over het gesprek dat jij ooit met je kleinkinderen gaat voeren? Dat is een hele goede vraag. Nee. Eigenlijk begrijp ik... meer en meer dat we geleid worden. Dat het zo moeilijk is om er buiten te stappen. Buiten de stroom te stappen. Dat echt heel lastig is. Ik ben te vaag bezig, hè. Ik zie je kijken. Ik denk, dit is wel heel vaag. Ja, nou ja, het hoeft natuurlijk niet per se buiten de stroom stappen te zijn. Dat hangt er een beetje vanaf wat je, over welke stroom je het hebt. Kijk, ik weet van mezelf dat ik kom er niet mee weg als ik over, ik weet niet hoeveel jaar, dat gesprek met mijn kleinkinderen heb. Als zij mij de vraag stellen, wat deed jij terwijl je wist van de bootvluchtelingen? Wat deed jij terwijl je wist dat het klimaat naar de knoppen ging? Mm-hmm. Ja, ik heb niet een mezelf vrij pleitend antwoord daarop, op dit moment. Ik ook niet. Ik ook niet. En ik denk dat het... Ja, ik denk... Ik voel dat ik hetzelfde antwoord ga geven als dat mijn grootouders gegeven hebben. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat is mijn eerlijkste antwoord. Ik vrees dat ik exact dezelfde taal spreek als hun. En is er niet iets in jou dat denkt, ja, maar dat wil ik niet? Absoluut. Absoluut. Daarmee maak ik deze film. En probeer ik een dialoog in gang te zetten. En dan kan je maar het is niet concreet. Het is... ik denk... Het is inderdaad de blootvluchtelingen van... Ik meen wel, als ik naar geschiedenis kijk, dat je geluk moet hebben om langs de juiste kant van de geschiedenis te staan. Wij zijn enorme mazzelaars, jij en ik, zoals we hier zitten. Ja. Ja, absoluut. Daar geef ik je gelijk. Het is niet onze eigen verdiensten. Nee. Ik ga even alle mensen die vannacht pas later konden gaan luisteren vertellen wie er hier bij me zit in de studio. Dat is regisseur Tim Milans. Regisseur van films en series. Cordon, De Tunnel, Peaky Blinders. In 2019 maakte Tim zijn debuut als speelfilmregisseur met De Patrick. Een tragicomedie over een man die met zijn ouders op een naturistencamping woont. En nu draait Wil in de bioscopen. Een speelfilm over de Tweede Wereldoorlog gebaseerd op de gelijknamige roman van Jeroen Olieslagers. Kan ik zeggen dat De Patrick bijna het tegenovergestelde is van Wil? Dat is een heel lieve, absurde, tedere film. Ja. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk... Het was ook je eerste? Ja, ik denk de eerste film dat dat meer een soort existentiële zoektocht is. Van, wat betekent het om man te zijn? En dat... Ja, ik denk dat Wil echt meer echt kinderen krijgen is. En in welke wereld breng ik mijn kinderen groot? Die vraagstelling. Daarom, dus eerst, wie ben ik? Wie ben ik? En dan, ja, wat voor vader ben ik? Of hoe wil ik mijn kinderen laten opgroeien? Dat soort van vragen, ja. Maar als je naar de Patrick kijkt... Patrick woont met zijn ouders dus op een naturistencamping. Ja. Misschien moet ik het even heel kort vertellen. En hij verliest eigenlijk op hetzelfde moment zijn favoriete hamer... of een van zijn hamers. Hij is aan al zijn hamers gehecht. Mm-hmm. En zijn vader. Ja. Het is ook heel erg een film over verlies en rouw daarmee, toch? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Wat denk ik in al mijn werk terugkomt, is inderdaad... We hebben het er juist over gehad. Mijn broer die... op toch jonge leeftijd gestorven is. En het verdriet dat ik heb gezien bij mijn ouders. Wil je vertellen wat er gebeurd is? Wat er gebeurd is, is hij is naar zijn werk gegaan. En er is iemand uit de psychiatrie. Die zat in de psychiatrie, weet ik later, gewoon van baanvak veranderd. En recht op hem ingereden. Die wilde zichzelf van het leven beroven. Ja, ja, maar hij heeft het op. Ja, zij heeft overleefd en hij niet. Dat is een wonde op uw ziel. En dat denk ik... Hoe oud was je? Ik was 14, ja. En hij? En hij was in de 20. Nee. Ja, best wel wat verschil. Maar ik denk dat hij op een leeftijd is gekomen. Zo, ja, puberteit, prepuberteit. Heel hard op zoek naar jezelf. Helemaal niet goed weten wie dat je bent. Heel veel vraagtekens, super onzeker. En dan ineens zo'n grote wonde die er ineens bij komt. En dat heeft, denk ik, mij zo getekend dat ik eigenlijk bijna of niks anders kon vertellen dan dat verhaal. En ik neem dat verhaal ook, denk ik, mee in al mijn werk. We zijn van The Responder nu met Martin Freeman, hoe dat ik hem regisseer, tot zelfs Peaky Blinders neem ik die pijn mee. Want wat is kunst voor mij is pijn structureren. Die structuur van rouw of die pijn van rouw heb ik zodanig goed bestudeerd en ervaren. En is een pijn dat ik zo goed ken, dat ik die doorheen mijn werk altijd blijf gebruiken. Maar dat kan je als 14-jarige nog niet? Nee, dat kan ik niet, maar ik heb wel die pijn. Die pijn kan ik mij wel heel goed herinneren. Dat kan ik natuurlijk niet op dezelfde manier ervaren als ik toen heb ervaren. Maar ik kijk daar wel altijd terug naar toen, die pijn. Maar is de pijn een herinnering of is die nog voelbaar? Ja, ik denk wel tijd heelt wonden, hoor. Ik voel die niet meer zoals ik die toen gevoeld heb. Maar ik kan die wel rationaliseren, die pijn. En dat helpt, heeft voor mij heel hard geholpen in acteursregie. Want ik ben van mening dat ons emotioneel palet niet zo breed is als bij mensen. Ik denk dat wij redelijk emotioneel redelijk gelimiteerd zijn in onze verschillende gevoels. En dus ik denk dat je... Hoe bedoel je dat? Ik denk... Ja, er zijn ooit testen gedaan... dat ze het een soort bloed of adrenaline gemeten hebben bij Vietnamsoldaten die dorpen bezochten na palmbombardementen. Ze hebben dat ook gedaan bij een Franse boer die zijn koe kwijt was. Dat was ongeveer hetzelfde. Aan adrenaline? Ja, adrenaline. Denk, dus eigenlijk een soort napalmbombardement. Dus je kunt dan een acteur vragen die ziet dat zijn koe weg is... Kun je eigenlijk vragen speelt alsof je een Vietnam-soldaat bent, juist. Napalmbombardement. Maar zeg jij dan wel eens tegen een acteur... speel maar alsof je broer dood is? Nee. Dat zit complexer. Dat doe ik niet. Maar bijvoorbeeld, er zijn 5 processen van het rouwproces. Dat zijn structuren. pijn. Gaan de woede, de ontkenning. Het gaat in de paranoia, het gaat in dingen. Dus het zijn in pijn kan verschillende schakeringen hebben. Of verschillende evoluties, verschillende structuren hebben. En ik vraag niet aan de acteur nooit iets letterlijk, maar ik deel bepaalde pijnen. En hij kan daarmee associëren. Omdat ik denk van, het emotioneel palet is gelimiteerd. Hij kan zeggen van, ja, maar dat ken ik niet, maar ik ben geïnspireerd mij wel daar. En zo kunnen we beginnen nuanceren en krijgen de verschillende gradaties van je emotioneel palet. En werkt dat voor alle emoties? Ook angst bijvoorbeeld? Ja, maar ik denk, we moeten niet in het extreme zoeken. Het palet is heel genuanceerd. Ook bij minder sterke emoties denk ik dat we ook heel specifiek kunnen zijn. Ik denk wel dat dat bij veel emoties werkt, ja. Ik denk dat we vooral... Ik kan enkel eerlijk praten met mensen over dingen die ik ken en ervaar. Maar ik moet zoveel zaken doen die ik nog nooit heb meegemaakt. In films. Maar je hebt natuurlijk ook wel inlevingsvermogen. Ja. Ja, maar ik denk toch dat iets inwisselbaar is met iets anders. Daar geloof ik in. Als ik daar niet geloof, dan is heel mijn theorie. Dan moet ik het helemaal terug opnieuw beginnen. Nee, doe dat vooral niet. Nou, opnieuw. Jij wilde ooit kapitein worden? Ja. Waarom was dat? Dat is een goede vraag. Ik denk een soort exotiek, weg zijn, escapisme. Allemaal zaken die ook met film te maken hebben. Weg zijn van thuis ook? Niet weg zijn van thuis. Een soort ja. Was het verdrietig bij jou thuis na het overlijden van je broer? Nee, dat viel goed mee. Mijn ouders waren sterk, die hebben dat ook als koppel heel goed ervaren en heel goed doorstaan. Dus er was daar niks te vluchten? Nee, het was, ik denk, het weg zijn de wereld ontdekken. En toen heeft mijn moeder gezegd, doe dat vooral niet. Je wordt alcoholieker, heel slecht aflopen. Had ze daar gelijk in? Ja. Dat zou wel, best wel, denk ik. Dat zou gekund. Ik las trouwens ook dat je dyslectisch bent. Ja. Heeft dat iets te maken met de keuze voor kapitein? Nee. Ik denk die dyslexie... Die dyslexie heeft meer iets te maken... Ze ligt dichter bij de film van Patrick, bijvoorbeeld. Op school ging het... was best niet gemakkelijk voor mij. En leraars... zeiden dikwijls van, ik weet hoe dat jij gelukkig moet worden. Die zeiden ook dikwijls, gelukkig worden is als je studeert en als je iemand wordt in het leven en als je een diploma hebt. En daar zit het geluk. En ik geloofde dat echt. Ja, dat hebben heel veel mensen. Geluk is nooit hier. Geluk is altijd iets wat in de toekomst ligt. Ja, ja. Als je studeert, en dan word je gelukkig. Als je een baan hebt, word je gelukkig. En dan moet je nog trouwen en kinderen krijgen. En pas dan word je, dan moet je nog een groter huis. Geluk is nooit hier. Het is altijd verderop. Ja. Ja, en bij mij ging ik dacht van, ik ga nooit gelukkig kunnen worden, want dat studeren dat is zo lastig. Dat lukt wel, maar dat gaat nooit lukken. Voor mij gaat er geen geluk zijn. En dan zag ik dikwijls zo van die mannen die zo klusjes deden op school, of ik voetbalde ook, of de man die zo de lijnen trok langs het voetbalveld. Volkomen gelukkig. En ik dacht van, de ambitie is weg bij die mensen. Een soort... En dat zag ik, daar zag ik een soort van geluk in. Van, die leven even in een moment of zo. Ik zag daar en daar is Patrick op gebaseerd. Een soort, ja, die mensen hebben mij een altijd een heel warm gevoel gegeven. Of een thuisgevoel gegeven, vreemd genoeg. Ambitieloosheid. Ambitieloos. Ik denk dat we meer respect moeten hebben voor mensen die geen ambitie hebben. Maar hebben we daar ruimte voor in deze maatschappij? Ja. Dat is het probleem, hè. Ja, daarmee dan maak ik er weer een film over, dat we erover kunnen nadenken. Nou ja, we moeten blijkbaar met z'n allen altijd van alles najagen. Ja. Mensen zonder ambitie, die hebben dat niet. Hoe zou dat komen, denk je? Tevreden zijn met jezelf. Ik trek hier mijn lijnen op dit voetbalveld en daar verdien ik genoeg mee om te eten en één keer per jaar op vakantie te gaan. En dat is... precies genoeg voor mij. Ja. En dat is de vraag, hè, van, zijn we onze eigen dromen aan het dromen? Of zijn we de dromen van iemand anders aan het dromen? Ik denk heel vaak die van iemand anders. De mensen die ons vertellen dat het geluk aan het einde van de regenboog ligt en niet hier. Ja. Dat je daar voor alles van moet. Je moet van alles. En daar heb ik dus ook schrik voor. Ben ik echt iets aan het doen dat ik echt zelf wil? En dat is een vraag die ik mij dikwijls stel. En dan zitten we weer met de link met wil. Zijn we de droom? Welke droom ben je aan het dromen? Maar heb je ambitie? Ik moet zeggen, mijn carrière is... ik heb wind in de zeilen gekregen bij mijn carrière wanneer ik ambitie heb losgelaten. Vreemd, hè? Wanneer ik het echt, wanneer ik van de filmschool kwam en ik dacht van, nu wil ik iets doen met mijn leven en ik ga films maken en series en het gaat allemaal lukken. Niks werkte. Niks marcheerde. Er gebeurde niks. Ik was zo depressief als iets. Het werkte niet. En op een moment heb ik gezegd van... Omdat het te krampachtig was? Nee, het was... Ja, wanneer ik zei, het hoeft niet. Het hoeft gewoon weg niet. Als ik gewoon op straat leef en ik kan nog wat filmpjes met mijn gsm maken, dan blijf ik het nog doen. Ik hoef niets te bereiken. En dan is het allemaal gelukt. Toen kwam het allemaal op je af. Ja, vreemd, hè? En dat is ook... In Patrick zit er ook ergens... ik denk dat het personage van Jimmy en Clemens zei van... Hij wil per se zijn hamer. Patrick wil echt zijn hamer heel graag terug. En Jimmy en Clemens zei van... Wil je echt je hamer? En hij zei, ja, ik wil echt mijn hamer terug. En dan zei Jimmy en Clemens... Wel, dan moeten we proberen uw hamer niet terug te willen. En dan krijg je hem misschien terug. En dat is, ja, dat is mijn levensfilosofie. Er zijn ook van die half spirituele stromingen die zeggen van je moet altijd doen alsof je al hebt wat je wil. Ja. En als je dat niet genoeg doet alsof, dan trapt het universum daar niet in, krijg je het alsnog niet. Ja, perfect gezegd. Ja, mooi. Maar ik las ook dat jij de man bent die Fargo en The Crown en House of Cards heeft laten schieten. Dat je hebt gezegd... Oh. House of Cards, daar zat ik in de running. Maar dat heb ik niet gehaald. Maar de twee heb ik wel laten schieten. Ja. The Crown. En, ja. Dat klinkt inderdaad niet zo ambitieus. Nee, dat klinkt niet ambitieus. Ja, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja. Maar vond je dit al niet leuk? Ik denk dat er ook andere dingen op mijn pad waren. Of dat ik aan het schrijven was aan mijn film. Of The Crown. Of... dikkels. Ik heb het geluk gehad zoals Peaky Blinders en dan ook The Responder en zo, dat daar geen showrunners over mijn schouders waren aan het meekijken. Ik denk dat we even moeten uitleggen wat een showrunner is. Een showrunner in Amerikaanse series is iemand die het geschreven heeft, maar ook een soort overzicht bewaart. En in het geval van Peaky Blinders, maar ook bij The Responder, zijn die schrijvers zo hard aan het schrijven en komen die niet op de set, of hebben die geen zin op de set, of zijn die alcoholiekers niet op de set geraken, ik weet het niet. Maakt niet uit, ze zijn er niet. Maar ik heb er wel een hele goede band mee en een heel goede verstandhouding en er is vertrouwen en dan kan ik echt mijn ding doen. En ik denk dat ik schrik had bij The Crown dat ik niet mijn ding kon doen. Wat ik ook begrijp ergens. Wie zou er nu zo iemand als Kik uit Vlaanderen zijn ding laten doen? Maar ik had echt wel schrik dat ik die vrijheid niet zou krijgen. Ik denk dat het daar wel iets mee te maken heeft. Ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren waarom. Maar ik denk dat de reden. Ik las dat je ook last hebt van faalangst. Ah ja. Ja, ah ja. Kan dat ook de reden zijn om te zeggen nee bedankt? Ja, nee, maar het is wel... Wanneer ik in Amerika moest draaien, Legion heb ik gedaan, van die Marvel-reeksen, heb ik echt wel heel hard gehuild. Ja, in het vliegtuig. En dan wou ik eigenlijk... Ik weet dat nog eens op Schiphol. En dan ging die deur van dat vliegtuig dicht. Dat wil zeggen dat Want jij dat, moest ja, daar een serie gaan draaien? Ik moest daar een serie gaan draaien. En ja dat is wel falend. Heel veel mensen zouden in jouw schoenen willen staan. ja, dat is vreselijk. Maar dan op een of andere manier, als je dan begint te werken, dan lukt het. Maar heb je het altijd al gehad? En soms vraag ik me af, het geeft mij zoveel energie, die faalangst, om te werken. Of dat ik mij onbewust niet opleg, die faalangst. Dat weet ik niet. Ik moet met iemand over praten. Dan hoef ik hier niet op de radio te doen. Dat mag ook, hoor. Je mag ook bij gaan liggen. Dat is wel prima verder. Nee, maar je dyslexie? Heeft dat er misschien mee te maken? Dat je als kind hebt gehoord van... Ja, maar dit kan je niet. Ja, misschien wel. Dit is niet goed genoeg. Misschien wel. Dus wat Tim doet, is eigenlijk gewoon niet goed. Maar ik denk dat met dyslexie heeft niet alleen nadelen, heeft ook voordelen, heb ik mij laten vertellen. En ik hoop dat ik er juist in ben. dat je iets, dat je wel goede visuele kwaliteiten hebt. Dat je dingen voor je ziet. Dus, ik denk dyslexie. Ik heb eigenlijk de enigste manier om daartegen te vechten is heel hard te werken. Dus je moet een beetje voorstellen dat je hebt een soort van onzichtbare handicap. Dus ik vergelijk het soms met mensen die een arm kwijt zijn. Maar je ziet dat soms die zijn eigenlijk even snel in veterstoel doen en in koken. En alles met één arm, als mensen die twee armen hebben. Daar kun je het van vergelijken. Als je heel hard traint, dan heb je dezelfde snelheid als mensen die twee armen hebben. Dus dat heb ik gedaan met mijn dyslexie. Ik heb heel hard gewerkt. Je zit natuurlijk wel in een talig vak. Je moet scripts lezen. Ja, dus er is een gigantische training. En dat adviseer ik ook mensen die kinderen hebben die dyslexie hebben of zelf dyslexie hebben. Er is, het is jammer genoeg maar één manier en dat is bijzonder hard werken. En wanneer dat diezelfde snelheid hebt als mensen die de handicap niet hebben, dan heb je wel die werkdiscipline mee. En daar heb je dan soms wel misschien een voordeel. Op andere momenten ook? Op andere momenten ook, ja. Maar heb je ooit plezier in lezen of is dat gewoon heel hard werken? Ja, het is wel leuk, maar bijvoorbeeld een script, als ik een script binnenkrijg, dan is het wel werken. Nu, moeten we wel goed begrijpen, dyslexie staat los van intelligentie. Heeft er eigenlijk bijna niks mee te maken. Nee. Dus de verwerking, uw intelligentie... Nou, wisten ze dat al toen jij jong was? Nee, ze wisten bijzonder weinig. Ja. Er waren echte experimenten dat ik zo een koptelefoon moest opdoen. Dat er dan zo signalen kwamen, scherpe signalen. En mijn vader gevraagd dat een wetenschapper is van... Wat denk jij erover? Ja, ik weet het niet. Probeer maar iets. Kijk, we kunnen hier niks doen. Maar dachten je ouders dat je dom was? Nee, want ik denk dat mijn vader ongeveer hetzelfde had. Ja, ja. Dus die herkennen het gewoon? Ja, ik denk dat hij eerst herkennen. En ik herken het nu in mijn zoon. Ook een van mijn zonen voel van, ja, hij heeft het. Dus ook dubbel zo hard werken. Ja, spijtig genoeg wel, ja. Nu de recensies binnenkomen voor Wil, neem dan je faalangst af. De faalangst begint wanneer dat we aan iets nieuws starten. Jawel, mijn faalangst neemt zelfs toe. Want ik denk dat ik het niet kan herhalen. Ah, oké, dus... Ja. het is natuurlijk gewoon nooit goed. Dat is eigenlijk... Het is nooit goed. Nee, ik kijk terug naar die film en dan denk ik van... Oh, dat is echt wel goed gedaan. Nee, dat idee zal ik... dat ik het niet meer kan herhalen. Ja. Maar durf je dan nu ook voor jezelf te zeggen... Nee, maar ik heb Wil is gewoon een heel goede film. Ja, ik vind hem goed, ja. Dus maar, daar zit maar, het bedoel, in. Kan ik het herhalen? Kan ik het nog eens opnieuw doen? En dan, ja... Mijn vrouw zegt altijd, maar geniet er nu gewoon eens van. Kijk nu gewoon eens die film en geniet er gewoon eens van. Ja, ik weet niet. Het is... Maar je zit binnenkort dus weer huilend in een vliegtuig. Ja, binnenkort weer huilend in een vliegtuig, ja. En als je ziet dat dat een soort terugkomend ding is. Van ik zit binnenkort weer huilend in een vliegtuig. Je zou ook met dat hoofd van je, gewoon met je ratio kunnen bedenken. Ik kan het ook niet doen. Kan ik gewoon niet huilen. Ja. Maar het is sterker dan jij. Ja, en ik vraag me even, ik doe er niks aan. Omdat het mij energie geeft. Het geeft mij energie. Dus het helpt. Het geeft een kettingreactie. Het laakt iets los. Het geeft vuur. Faalangst. Ik heb gelukkig doet die faalangst. Maakt het mij niet krampachtig. Dat heb ik ook soms wel. Het verlamt mij soms wel. Maar meestal haal ik er ook een voordeel uit. Ik probeer al die dingen die ik mankeer, en dat zijn er best wel wat, een voordeel uit te puren. Zoals dyslexie en zoals die dingen proberen dat om te keren in iets, in een reactie die positief is. Maar ik moet wel leren genieten af en toe. Dat klopt wel. Het zou zo zonde zijn. Anders. Ja, dat zou wel zonde zijn. Ja. En het heeft je nooit zo verlamd dat je dingen hebt afgewezen? Fargo, The Crown. Nee. Ik durf het wel in de ogen kijken. Ja, mensen hebben over het algemeen ook meer spijt van dingen die ze niet deden dan dingen die ze wel deden. Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat heeft een psycholoog ooit eens tegen mij gezegd. Ik had wel enorm faalangst om naar het buitenland te gaan. En ik heb toen gesproken met iemand. En ik zei, moet ik dat nu doen of niet? Want ik moest ook iets afzeggen hier in Vlaanderen. Waardoor dat ik moeilijk was om terug een job terug te krijgen of zo. En ik zei van, moet ik dat buitenlandse avontuur doen of niet? En hij zei, er is een... Hij heeft mij wel hard geholpen. Zei, als het over gelukkig gaan zijn, is er dan een enquête gedaan. En ze hebben mensen gevraagd van, mensen die iets geprobeerd hebben en gefaald hebben, zijn dikwijls gelukkiger dan mensen die niet gefaald hebben, maar ook niks geprobeerd hebben. Dus hij zei van, ik stel voor, want dit is statistisch onderzocht, ik stel voor dat je het probeert. Ik stel voor dat je huilend in het vliegtuig gaat zitten. En dat je dan faalt. Dus ga gewoon huilend op dat vliegtuig zitten. En faalt, maar je zult gelukkiger zijn. Je bent pas films gaan maken na heel wat series. Ja. Toen had je genoeg vertrouwen daarvoor? Ik heb inderdaad... Ik heb inderdaad wij werken in de Verenigde Staten en zo. En op een bepaald niveau kunnen werken heeft wel ervoor gezorgd dat ik het gevoel had dat ik genoeg technieken had. En dat ik ook wel dingen durfde. Dus dan je hebt ook allerlei genres gedaan. Ja. Dat maakt je allemaal niks uit. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee, het is de pijn dat altijd het centrum is van de vertelling. En daar probeer ik trouw aan te blijven. En de rest voor mij is textuur. De motor van de wagen is de pijn. En de carrosserie en hoe dat de bekleding is, dat is het charme en is voor mij minder belangrijk. Het heeft me ook geholpen om dat niet zo belangrijk te vinden. Maar het is wel een andere manier van werken, neem ik aan. Als je gewoon weer even de Patrick en Will vergelijkt, de tragicomedie... Met dit drama. Of maakt het niet uit? Gewoon regisseren is altijd hetzelfde. Ja, bij mij wel. Ja. Sorry, ik wou dat ik een ander antwoord kon geven, maar realiteit. Nee, dat geeft allemaal niet. Want het gaat toch jou gewoon om dat er pijn is? Of dat je de karakters begrijpt? Personages, karakters. Die proberen te begrijpen. En die mensen graag zien. Probeer iedereen graag te zien. Ja. Dat probeer ik. En als je dan kijkt naar Responder... Kan je kort uitleggen waar Responder over gaat? Responder gaat over een politieagent... die last heeft aan PTSD. Dat is eigenlijk een soort... Posttraumatische stressstoornis. Ja, posttraumatische stressstoornis. En die zich begeeft in de onderwereld van Liverpool. En van plek naar plek gaat. En een beetje zoals Taxi Driver dat ook is. En probeert zijn pijn en zijn demonen een plek te geven. Dus dat was voor mij... Toen ik het script las, dit is helemaal iets voor mij. Ik kan mij helemaal op uitleven. Meestal komt het altijd terug hè, bij mij. Mannen in een hoofdrol die overgevoelig zijn en met pijn worstelen. En geen plaats kunnen geven aan zichzelf of in de wereld waar dat ze zich in begeven. Dat is meestal... Dat is, als je zo'n verhaal hebt, dan moet je bij mij zijn. Ik kan het nu niet laten om die vraag te stellen. Ben jij dat zelf? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat vind ik zelf, dat is mijn eigen... Voor mij zijn al die series maken therapie. Ik zeg inderdaad, ik ben met jou aan het praten en ik denk van, ik moet eigenlijk ook eens met iemand gaan praten, maar eigenlijk hoeft dat niet. Want tegen die acteurs vertel ik gewoon alles. En ze kennen mij zo goed. Martin Freeman, Cillian Murphy weet alles van mij. Je hebt gewoon heel veel therapeuten. Ja, ik ga gewoon... En ik gebruik alles. In al die scènes zit dat in. En al het mannelijk falen en de mannelijke depressies. En die zitten er allemaal in. En die heb ik allemaal proberen te structureren. En die heb ik allemaal in die series verwerkt. En Responder was daar een perfect voorbeeld voor. Dat was voor mij een... Ja, daar kon mij helemaal op uitleven op dat vlak. Maar als je die dingen in series verwerkt, zoals depressies en zo, verdwijnen ze dan uit je eigen leven? Ja. Ik heb erover kunnen praten en ik heb het kunnen verwerken. Ja, absoluut. Dus het is echt gewoon een soort therapie? Ja, het is echt therapie. Dus als jullie op therapie willen, maak gewoon een serie. En dan heb je ook wel gewoon mazzel dat we met z'n allen zo waanzinnig veel series kijken tegenwoordig. Dan heb je gewoon, nou ja, de rest van je leven therapie. Ja, ik ga therapeutisch om als regisseur. En misschien communiceert, wordt dat gecommuniceerd met een kijker. Ik weet het niet. Ik kan alleen praten voor mezelf. Het is wel zo, toch? Dat het, nou ja, is de serie wordt tegenwoordig meer gewaardeerd dan de speelfilm, lijkt het wel. Er wordt in ieder geval niet meer op neergekeken. Ik denk dat vooral de series die in de jaren 90 zijn gemaakt, of begin 2000, zoals The Sopranos en The Wire, dat was voor mij echt heel revolutionair. Dat was iets dat ik al lang niet meer in film had gezien. Film, of heel even kort technisch te zijn, heel snel drie acten, vier acten structuren, allemaal een soort... in vakjes en het komt altijd terug. En het kwam ook in arthouse films, kwam die structuur terug. En dan ineens heb je The Wire en ook The Sopranos, waar ineens, zeker The Wire, ineens een ongelooflijke frisse wind was. En al die regels die er waren, werden gewoon allemaal weggesmeten. En ineens ging het over personages en ging het over mensen. En het soort de nouvelle vague kwam ineens terug. Een enorm frisse wind. En dat heeft heel veel geïnspireerd en heeft een enorme veel in gang gezet. En heel veel vrijheid gecreëerd. En Hollywood probeert altijd, niet alleen Hollywood, probeert altijd in te denken in oké, we hebben het gevonden, we hebben de formule gevonden. Dat kunnen we eigenlijk niet doen. Er zijn altijd mensen die de formule die de kassa laat rinkelen. Die de kassa laat rinkelen, we weten het. Maar die series hebben er gewoon alles ondersteboven gesmeten. En dat was een heel grote inspiratie. En die hebben heel veel in gang gezet. En ik ben nu eigenlijk aan het wachten tot een nieuwe golf komt. Series hebben dat, maar ik heb het gevoel dat series terug een klein beetje formules beginnen te worden. Maar die frisse wind zal er wel komen. En wat voor golf wordt dat dan? Dat weet ik niet. Een soort postmodernistische something-golf, ik weet het niet. Maar dan wel gewoon weer... Ja, we hebben nu zoveel series nodig met z'n allen. Dat biedt natuurlijk ook ruimte aan experimenten. Probeer maar wat. Ja, absoluut, absoluut. En ik heb een beetje het geluk gehad om in de Verenigde Staten toen... gelijk Legion, super surrealistische dingen te kunnen maken die narratief zo experimenteel waren en zoveel geld achter zat. Die series worden nu niet meer gemaakt. Die zaten op die golf, die kwam na de waaier. Ik heb het geluk gehad dat ik daar heb van kunnen proeven. Maar die worden niet meer gemaakt. En ik ben ook bang dat franchise en al die Marvel-reeksen, dat die te veel aandacht gaan krijgen. Scorsese zegt dat zou de dood van cinema zijn. Jij dat ook? Ik weet het niet. Maar ik ben wel heel blij dat films als Oppenheimer zo goed werken aan de kassa. Dat is voor mij een heel grote opluchting. Ja, en dan moet gewoon nog een film goed gaan doen aan de kassa. Bijvoorbeeld Will. Ah ja, ja, voilà. Ja, ja. Ja, laat ons hopen. Ja. Ja, volgens mij komt dat wel goed. dankjewel, Tim. Ik ga even vertellen, de speelfilm Wil van mijn gast van vannacht, Tim Milans, draait nu in de bioscopen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Van ons programma wordt ook elke nacht een podcast gemaakt. Een oplossing voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Hierna is Miesje aan de beurt. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje hier weer. En haar gast is dan Karin Ahmad-Moukrin. Zij schreef de biografie van schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas. Nog een goede nacht. Thank you. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.